طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم سورة الشعراء القرآن الحكيم بدي ترتیب مصحفی کے شپگشتم سورت تے او پا نزول دا قرآن کے وصل ویختم سورت تے پس تا سورت واقعہ ننازل شوی دے دا دی سورت دعوت تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا دی سورت تا مخ کی سورتون سر ربط دا دے مخ کی سورت کی اللہ یو دعوی ذکر کرا نفی دا شرک فی البرکات داغی مطلب دا چې برکات اچون کے پا ہر سکی یو اللہ دے دی بانی پا دغ صورت کی دلائل عقلیہ ذکر کرا دی صورت کی پاغی بانی دلائل نقلیہ ذکر کرا ال تا پینزل لس دلائل عقلیو دل تا وہ دلائل نقلیہ دی تا یو دویم مخ کی صورت کے اللہ دعوت کر کا نفی دا شرک فی البرکات او داغی مطلب داو چې برکات اچون کے پہر سکی یو اللہ دے دلتے مثال ذکر کی سنگا اللہ انبیاء کے برکت واچو اغی اللہ اخلاص کلو دنیا کے ولی عمر ور کلو او قومون حلاک کلو تباہ و بربادی کلو دا برکتو دا اللہ چی انبیاء لے ور کلو دا انبیاء مرگر لے ور کلو اگر وقت سر مومنان ام خلاص کلو او پیغمبران ام خلاص کلو او داغی پا عمر کے او مال کے او صحت کے برکت واچو دنیا کی اپایو لی دشمنان والے تباہ کلو درم دمخ کی صورت پا آخر کی تیر شو قل ما یا عبعو بکم ربی لولا دعاوکم اللہ پا تاسو بانے سکی کچھلی تاسو تا اللہ عبادت نہ کولے تاسو پا اللہ بانی ایمان نہ روڑے تاسو پا انبیاء بانی ایمان نہ روڑے پا تکلیفون و مصیبتون کیم اللہ تا چھغا نہ والے نو اللہ پا تاسو بانی سم نہ کی لکا اللہ مخلوق پیدا کرے دے خپل عبادت لا نوار پسی پا دی اخیر کیوی فقط کذبتم فسوف یکون لزاما تاسو خوارس در اغجن کلو خدا خبر یاد ساتے نزدید چې د الله عذاب په تاسو پسې ونخلي څنګه لکه دې صورت کې وو واقعات الله ذکر کوي نو د دې اخیری آیات تفسیر دی دا صورت دا درې رب ته دي چې مفسرین ذکر کوي د دواړو صورتونو په میاس کې د صورت خلاصه څه ده یوه خبره ده تسلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ده او پا دیبانی وہ واقعات دور حدیث سے کلمونگا کولنو فاغی کے با شیخ ترسم کو قاضی شمس الدین رحمہ اللہ نو دا درس و امتحان بے غستو نو بس چی ممکین استو نو ما تو وی صورت شعرہ راوارا ما دا صورت راوارا وی دی صورت کے اللہ سوئی میں دی صورت کی یو خبر ده تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا وی پاغی بانی سے دلیش تا میں وہ دلیل دی تا قرآن دشان ویلی میں ماں داغ پنج پیر کی ویلی داغ یو زید وی زمان پنجابیان لدہ قرآن نور دی اتاو سی سزدکڑی دا زمان پنجابیان لنور دی ذکر دا خبری با کتابونو کشتانا دا استادی شکل دا روان دے او دید استاد نبی قرآن نوی ما لیٹون لسیوان امبر راکر حالانکہ ماو تاسی پا چکوی میں صورت کے بس یو خبر دا وہ دلیل دی دا دا صورت خلاصہ دا تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او پاغی بانی ود دلیلی نقلیا تاسین میم بہتر معنی خدا را چی اللہ پویگی پا معنی را دی اللہ عالم بمرادی ہی بذالک دا دا طولو نغور معنی را او سو کوئی دا تاسین میم اسم من اسماء اللہ تعالی دا دا اللہ دا نموننا یونم دی دویم مفسرین وی اسم من اسماء هذه السورة دا دی سورت دا نموننا دا نم دی تاسین دا دی جمع تواسیم رازی دا پا قرآن کی تاسین میم پا دی الفاظ بانی نور مراغلی دی لگا سنگا چه حوامیم دی نو دا سی تواسیم مراغلی دی تاسین میم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و تلان دے غلغن تولی کی عاجزت العلماء عن تفسیر هذه الکلمہ وی دے کلمین علماء عاجز دی یعنی دے معنی نشی کولے نتیجہ سدا چی اللہ خبوئی گی ردی پا معنی بانی دا دے حروف مقطعات ندی فا اول دے سورتنو کی رازی الف لام میم حام میم الف لام را الف لام سواد الف لام میم سواد دا دی معنی اللہ چاہتا نا دا خود دلی دا دا اللہ پاک راز دے پا قرآن کی دا تلک آیات الكتاب المبین دا تعریف دا قرآن دے یہ تر قرآنو تعریف تعریف دا قرآن ستا ہوئی اللہ ما اوتا تخپل کتاب خی پی جنگلی یو سړی چې چا سره ملو شي ناشنا اکثر د تبلیغیانو سره کینی نو هغه ورته وایي بای خپل تعارف وکړي یعنی چې پته ولګي چې دا څوک دی د کم ځای دی څه نوم یې دی او څه کار کوي الله د خپل کتاب تعارف کوي او څو ځای دا کوي اول کې مونږ ویلو شپږ شلې ځای قرآن کې الله دا کړی دی شپږ شلې ځای الله وایي زما دا کتاب لږ پیژنې اور دنیا بادشاهانو مولیانو طالبانو امیانو قرآن پہ جنے دے سر لگ معرفت حاصل کے دا دنیا ٹول کتابوں نے خلق ہوئی چا پا فلسفہ زانس تڑے کو چا پا منطق زانس تڑے کو چا پا ریاضے زانس تڑے کو چا رمل جفل ہوئی چا یو فنو چا بل فنو سوک پا بدیے کی لگیا دے سوک پا معانیو کی لگیا دے سوک پا بلاغت کی لگیا دے سوک پا ادبو کی لگیا دے سوک پا صرف و سوک پا نحو کی لگیا دے پدې کې اهم دا صرف او نحو او بلاغت او ادب دار دي لپاره جوړ شوی چې مونږ قرآن زده کو بس او باقی دا نور علوم نو دغه خلق وزګارو چې دی جوړ کړی ځکه هغه دې لپاره جوړ شوی چې تا د قرآن نه واړی تا د حدیث او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واړی اصل علم په دنیا کې قرآن او حدیث العلم ما فيه قال الله قال حدثنا علم وی هغه په حقیقت کې چې پاغي کې داوي چې قال الله او خلق وره الله ویلي قال حدثنا پیغمبر دا سویلی وما سوا ذاک وسواس الشیاطین د دین علاوه خود شیطان وسوسې دی فلسفه بسی او منطق بسی او ریاضی بسی او د غرم الجفل بسی تلک آیات الکتاب المبین الله وی ته قران نه پیجنی دا آیات ندی دا کتاب المبین دا دی کتاب صفت ته چې واضح ده تلک آیات الکتاب المبین دا آیاتون دی دا کتاب او چې هغه واضح کون کې دی هر مسلې لره دو قسمه مسلې کړي یو د عقیده او یو د عمل دا دواړه مسلې قران ته د خودلی په عقیده باندې پوه کړي او په عمل باندې پوه کړي دا لعلک باخع نفسک دا دعوه ده سورته پیغمبر ته تسلی الله ورکړي لعلک باخع نفسک شاهد چې ته حلاکون کے خپل ځان لرا باخع هالک نفسک بخاع دا پدې مرای کی اورګ دی کله چې سړی چاړه راوالی او یو خو یا یو ساروی ذبح کوي داغه په دې مړی کې چې کوم اخیری رګ دی چې هغه بالکل د سټغه اډو کې سره لګیدلی هغه ته بخاع وي لغت دی. لعلك باخع نفسك الله پیغمبر ته وسه ځان لاله ځان په چاړه باندې لاله ځان هلاکه ولي الله يكونوا مؤمنين چې نشو دی ایمان راوړونکي. هر نبی به د قوم په نه ایمان باندې خپاو او دا خو یو ښه صفت دی دا خو د انبیا او د همدردی او د رحم یو صفت دی د ټولو نه زیات په مخلوق کې په مخلوق باندې خپه کیدونکي دا الله نه وروسته دا انبیا دي هغوی به د زړه نه خپو په قوم باندې چې ګوره د ایمان نه راوړي چې ایمان راوړي نو څه چل به وشي دا الله د عذاب نه به خلاص شي نو دا الله عذاب خو انبیاو ته معلوم و که نه هغوی ته خو الله ښودلي وو رسول الله صلی الله علیه وسلم تلی نه دی جنت ته تلی نه دی جهنم ته دا حالات لیدلي نه دي الله ورته ښودلي نو دې وجه نه الله پیغمبر تسلي ورکوي چې ته مه خفه کیږه دینه معلومیږي دا چې ښه خپو په دې باندې زما تر ولې مسلمان نه شو زما دا قوم ولې نه مسلمانیږي دی ولې کریمه نه وي چې دا الله د جهنم نه بشي او جنت نصیب شي. ان نشا الله وی که زمونږ خوښ شي نو نزل علیهم نو راو بلیگو پا دیوانی من السمای آیتان دا اسمان نای و نخا راو بلیگو منگا پا دیوانی من السمای دا برنا آیتان یو نخا اللاوی که زمان خوشی نو داسی و معجزه با دا برنا نازل کم فضلت آناقهم او بگردی سٹون ردی لها خادعین دیتا عجزی کون کی خو اللاوی زمان خدا خوخا نرکرن جی خلق دی پا زور ایمان روڑی نور که چری اللہ غخته چې دا خلق دی په زور ایمان راوړي نو الله به دغه سکړي وکړي نو یو ځل مخکې تیر شوی نو سورته بقره کې سورته عرب کې تیر شوی نو بنی اسرائیل باندې الله کوئی تور روچت کو او د پاسه پیدا سیونی دور اندازه کې چې دی په سجده باندې پراته نو چې سر به اوچتاو نو سر به لګي دو سره نو دی سجده لګول په دې ګس طرف باندې او په دې یو طرف باندې به پدې خې طرف باندې او پدې یو طرف باندې به برکات دی غرته چیر دا زمون نو چتیږي او کنه الله و توي تیار یې کنه دا تورات احکام منه کنه منه هغه دین چې ما موسی علیه الصلاه والسلام ته ورکړل چې تاسو پیغمبر دی هغه ته غاړه کده کنه کده مسرې چې غواړي توبې استې الله مونږ تیار نو الله که غوښته ویني د اسمان نه به ټوکړه راغورځولې و اسمان به راکته کړو الله پیغمبر ته وی دا خو د خوخي خبره ده اغه ایمان چې غی ته اختیاری ایمان وي دا الله دغه خوخته چې تاسو اسمان ته وګوري زمکه ته وګوري ځان ته وګوري د خوشاله نعمتونو ته وګوري د وبو ته دریابونو ته هواګانو ته وګوري د بارانونو ته غلو ته او تندر ته وګوري او ردی نه دا معلومه کی چې زم ما الله شتا دا بل څوک نه دی چې دا عالم او نظام د دنیا چلی دا خالق دے دا مالک دے دا رازق دے زما قدر هغه سره څوک حصہ دار او شریک نشته نو په دې ایمان باندې الله خوشالي او په زور خو چې کله زور راغ نو ډیر خلق د توري نو یری د ایمان راوړو الله وي زما غ ایمان په کار دی چې هغه په خپل سوچ او فکر سره او په خوخه باندې و ما یاتیهم من ذکر من الرحمن او ناراضی دیتا سبیان در رحمان بادشاہ ذکر مانا بیان واعظ و نصیحت نرازی دیتا سبیان در رحمان بادشاہ محدثن تازہ الا کانو عنہم موردین مگر یہ دی داغینا مہڑا ان کی نوح علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ پیغمبرو اللہ و تا بیان وحی کلام واعظ و نصیحت تا دید پارا چی دا قوم پوکا چی غلالو دنیا نا نهود علیہ الصلوۃ والسلام سر تازہ بیان راغی قوم ته مخ واړو صالح علیہ الصلات والسلام لاله تازه بیان ورکو قوم ته مخ واړو شعیب علیہ الصلات والسلام لاله تازه بیان ورکو قوم ته مخ واړو دغه حال دی مشرکان د په هر زمانه کې الله وی دی ته ناراضی سب بیان سماره طرف نه چې تازه مگر دی دغه نه مخړي الا کانوا عنه معرضین مگر یی دی دغه نه مخړونکې فقد کذبوا یقینا دی دروجن کو دا الله بیان یقیناً دی درو جن کو دا اللہ توحید و دا اللہ دینو فسیعتیہم نو زردہ چرا بشدیتا انباؤ ما کانو بیہی استازئون انباؤ اخبارو ما کانو به یستاریون را بشی دیتا حالات او خبر د هغه څه چې ودی پاغي پوره ټوګه کون کی د الله په کلام پوره دی ټوګه کړی د پیغمبر پر رسالت پر دی ټوګه کړی مؤمنانو پر دی خنداګان کړی الله وی ته خنداګان او مسخره کې خودی دنیا کې بر د پته ولګي نو فرعون ته پته نه لګی دا ټوګه او خنداګان باغ نه کولی موسی علیہ الصلات والسلام او هارون علیہ السلام سره دغه سه هر یو قوم ته پته ولګی چې کله پاغي باندې عذاب راغی اللہ وی دور لری نر پتاب امراشی فقط کذبو فسیعتیهم دیکھ بوخ نتیری گی فسیعتیهم یو فیر آوڑی دا و بلی سین آوڑی دی دیر زر براش مکانو بھی استادیون اولم یرو الالارد آیا دی نگوری دزمکی تا کم انبتنا فیها چی سور منگا را ٹکولی دی پا دیکی سور منگا امبتنا زرغن کلی دی فی ها پا دیکی من کل زوجن کریم دا هر قسم جوڑای نتازا اللہ وی دیزمکی تلگو گو ری تاسو دا ونو قسمون با سر تاورا سوئے نو کم بوٹی چی پا دیکی کی گی دا ونو نکتا داغی بس اندازو لگوئے نو کم فصلون چی پا دیکی کی گی داغی بس اندازو لگوئے اللہ وی دی دور نگوری کتا دیز مکی تکمم بتنا فیها من کل زوجن کریم چی سور خیستا جوڑے مونگ پا دیکی زرغن کلی دی کاغد ونو ندی و کاغد بوٹو ندی و کاغد گیاگانو ندی و کاغد گلون ندی و کاغد سبزو دا قسمون ندی و کاغد میوو دا قسمون ندی او اغیر سکے کاغد انسانانو دا قسمون ندی کمم بتنا فیها من کل زوجن کریم دا انسانوں پا دیز مکی کی مونگ راتو کولے دے ام دا دی خورنا آدم علیہ الصلات والسلام پیدا دے ہم دے آدم علیہ الصلات والسلام نے داغ جوڑے ہوا پیدا دا علیہم السلام کم انبتنا فیہا من کل زوجن کریم کم دا کثرت تا پار را دی سور یعنی ڈیر زیاد پا دے کی مونگا قسم قسم جوڑے کریم اولاد دا آدم علیہ الصلات والسلام کی لہذا چچا کلمہ ہوئی مسلمان شو تو صحیح لار باندے روان شو دا کریم دے دے بجنت تا دی چکم پا کفر او شرک او دا اللہ پا نافرمانے کی مبتلا شو دا با جہنم تزی او دا تلعیم وی ان فی ذالک لآیہ یقینن پا دے کی یو نخدا وما کان اکثرهم مومنین او نو زیاد تا دینا ایمان روڑن کی بلکہ زیاد پا کسو کفارو نوح علیہ السلام و سلام پا زمانہ کی نحنیم سوا صدی تیرشو او پاقی کسلو تا مسلمانان ندی رسید لی دا سے داود علیہ الصلوۃ والسلام پر زمانے کے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سر لگ دیر موسی علیہ الصلوۃ والسلام سر لگ دیر نور انبیاء او گور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی پخوانی انبیاء ما ته پیش کړی شو نو چې ما بو کاته نو د الله نبی بر روانو هغه سره ویو تنم نو نو چا سره بلستنو نو چا سره بسلور کسانو نو چا سره پینځه کسانو و ما کان اکثرهم مؤمنین نو زیات دین ایمان راوړونکي بلکې زیات او کفر کاو او کم ایمان را وړ و ان ربک له العزیز الرحیم او بشک ربستا دغه دې زور اور او مهربان دو ټکی وروړي العزیز زور اور دې سو کې تبا کړو تاسو نه سو کې نشی کولې عزیز وی غزات چې لا یرام جنابه سو دا قست و اراده نشی کولې چې زبو سره جګړه وکم اگر کر دنیا بادشاہ ولې نه اگر کر دنیا یو زورور او مالدار ولی نی فرعون تو گورا داغ جبر پکار را نگی قارون تو گورا داغ مال پکار را نگی عادیانو تو گورا داغی زور او قوت پکار را نگی لہو والعزیز اللہ وی زورور ما سوک پا دیر آدم مال نشی رات لی مخامخ چید با دا اللہ نو بدل والم او اللہ دا خلق دیولی تباک تا پوس را نسوک نشی کولی لہو والعزیز ہر دیکی جی واقع ختمی نتیجہ بدائی ان ربک لہو العزیز الرحیم پدی صورت کی دا بیا بیا راضی لکہ چھو واقعات تھی رنبے ویز نادا ربو کر دق زین شروع کی نشکل واقعہ ختم کی اللہ ویز زور ورما قوم نوح میں تباک اوز مہربان ما نوح علیہ السلام و داغم ورگری مومنان مخلاص فاغی میں رحمک تاسین میم اللہ پوئیگی پا مانا ردی تلکا آیات الکتاب المبین دا آیات ندی دا کتاب داسې چې واضح دی او یا واضح کوونکی دی هر مسلې لره. لعلک باخع نفسک، شاهد چې ته پیغمبره یا خامخاته هلاکوونکی خپل ځان. الله یکونو مؤمنین، چې نشو دی مؤمنان، نشو دی ایمان راوړونکي. ان نشا، که زمونږ خوښ شي نو نزل، نازل بکومونږ علیهم په دې باندې من السماء آیتن، د برنا یو نخا یو معجزه. فضلت، نو به ګرځي اعناقهم، سټونه ردی لها دغه معجزې تا، عاجزین خاضعین، عاجزی کوونکي. خدا سے نکو وما یاتیهم من ذکر من الرحمن، او نرازی دیتا، نرازی دیتا من ذکر من الرحمن، اس بیان در رحمان بادشار طرفنا محدث تازا. الا کانو عنہ معرضین، مگر یہ دی داغین مخڑون کی. فقد کذبو، یقیناً دی دروغ جن کو پیغمبر و قرآن. فسیاتیهم، نزر دا چرابش دیتا امباؤ ما کانو بهی یستازیون، حالات دہا غصو چودی پاغی پورو ٹوکی کون کی. اولم یرو، آیا دی نگوری الالارد، دیزمکتا کم انبتنا فیها، چی سمرا زرغن کلی دی منگا پا دیکی من کل زوجن کریم، دا ہر قسم جوڑے نتازا. انا فی ذالک لآیا، یقینن پا دیکی یو نخدا دا اللہ دا قدرت. وما کان اکثرهم مومنین، او نو زیادت دینا ایمان روڑن کی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، او بے شک ربستا دا دے زورور و مہربان.